Raz, dwa. Raz, dwa. No i trzy. No i trzy. No i trzy. W3. Cały czas. Tak. Aha. Słuchaj. Raz, dwa. No i trzy. Dobra, zaczynamy. Znam zasady gry. Naszej gry. Konwenanse olej. Mikrofon działa, człowieku, moja kolej. Jesteście tutaj, tak samo jak ja. W tych trzech przypadkach rap cały czas gra. Każdy z nas zna ten temat, to życiowa pasja. Hip-hop z zielonym elementem typu rasta. Uwaga, to transmisja na żywo. Kolejne żniwo zbiera rap w polskim wydaniu. Ile ma mocy, nie opiszesz w jednym zdaniu. Na czym polega? Na życiowym obeznaniu. Poglądy się zmieniają, wiesz, z wiekiem. Każdy z nas jest przecież tylko człowiekiem. Muzyka może być dobrym lekiem. Daje relaks, potrafi odreagować. Legalna, bezpieczna, nie musisz jej chować. Musisz ją zrozumieć i choć trochę szanować. Więc daj głośniej, jeśli czujesz potrzebę taką. 100% rapu dziewczynom i chłopakom daj. To jest jak haj, uzależnić potrafi. Więc uważaj, bo może ciebie trafi to. Tak to, jeśli nie słuchasz, to wyjdź stąd. Dla wszystkich znajomych Wojta Zajka, bo Rickson gra. Raz, dwa, no i trzy. Dobra, zaczynamy, znam zasady gry. Naszej gry, konwenanse olej. DPS działa, człowieku, moja kolej. Raz, dwa, no i trzy. Dobra, zaczynamy, znam zasady gry. Naszej gry, konwenanse olej. Mikrofon działa, Zajka, twoja kolej. Nie tak dawno temu, kilka lat wstecz, gdy na murach pisało Ruscy Flecz. Nie tak dawno temu, kilka lat do tyłu, gdy na rynku było mało hip-hop winylu. Nie tak dawno temu, kilka lat wstecz, gdy ludzie żyli spokojniej, czas wolniej biegł. I jako nastolatek zacząłem rap rzeć. Chamy na plecach nosiły crash dress. A ja zawsze miałem oryginały, wiesz. Nowoczesny beat powodem jest dyskusji, ale nikt z moich kumpli nie umiał grać na perkusji. A dziś raz, dwa, no i trzy. Dobra, zaczynamy, znasz zasady gry. Pamiętasz płyty, centrum, no i trzy. Precedens oczywiście, ja mam to co ty. Rap nie dla chamów, ani nie dla buraków. Jesteś z miasta, słuchaj synu rapu. Słuchaj rapu, a comprende. Dziś w sojuszu, trzy pięści zaciśnięte. Dziś by robić płyty, potrzebuję full przynętę. Jest hajc, tak, ręka myje rękę. Rapę właśnie, słyszysz eminencję. Raz, dwa, no i trzy. Dobra, zaczynamy, znasz zasady gry. Naszej gry, konwenanse olej. DPS działa, teraz moja kolej. Raz, dwa, no i trzy. Dobra, zaczynamy, znasz zasady gry. Naszej gry, konwenanse olej. Mikrofon działa, BRX, twoja kolej. BRX, słyszysz dźwięk trzech liter, trzech osób. W3, kolejna próba głosu. Jestem tu od dawna, ten kawałek to dowód. Zostanę tu na zawsze, bo mój rap to jest powód. Przyjeżdżam do schronu, bo tutaj nie mieszkam. To jest zajebiste, cały czas być przy koleżkach. Rozumieć się z nimi, nie po słowach, lecz po gestach. Nagrywając ciągle, stojąc po kostki w tekstach. Nie chce mi się przestać, nie chce mi się stać w miejscu. W tym roku udzielam się jeszcze w projektach pięciu. Nie licząc udziału w polskich rap składakach. To jest dla moich wariatów i o moich wariatach, tak. Słyszysz, człowieku, mój rap w słuchawkach. Czujesz, człowieku, jak pali się trawka. Widzisz, człowieku, mnie na ustawkach. To jest coś większego niż tylko zajawka. Raz, dwa, no i trzy. Dobra, zaczynamy, znasz zasady gry. Naszej gry, konwenanse olej. Mikrofon działa, teraz moja kolej. Raz, dwa, no i trzy. Dobra, zaczynamy, znasz zasady gry. Naszej gry, konwenanse olej. DPS działa, teraz moja kolej.